Oh, kijk, hier is het prikkelvrij. Dan ga ik maar even niet naar binnen. Er staat Denk Anders boven de deur. En dan kun je gewoon lekker op de bank zitten. Zonder dat gezeur van iedereen om je heen. Daarom ga ik er ook niet naar binnen. Mm.